Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek wyrok białostockiego sądu dla dyspozytorki pogotowia za niewysłanie karetki do chorego. Usłyszała pół roku więzienia w zawieszeniu. Problemy w sąsiedztwie rozkopanej Zakopianki. Mieszkańcy wsi Naprawa skarżą się na brak wody. Władze Białorusi patrzą w stronę czerwonego smoka. Nie chcą kredytu od Rosji, wolą od Chin. Dyspozytorka pogotowia skazana. Wobec lekarki nocnej opieki zdrowotnej warunkowe umorzenie postępowania. Taki wyrok wydał białostocki sąd w sprawie, w której obie kobiety odpowiadały za błąd w sztuce, bo nie podjęły decyzji o wysłaniu w Hajnówce karetki do 40-letniego mężczyzny. Chory zmarł. Obie kobiety dopuściły się zaniedbań, uzasadniał wyrok sędzia Dariusz Niezabitowski. Zaniechania ze strony dyspozytorki pogotowia są w zasadzie bezsporne i niewątpliwe. Kwestia troszeczkę inaczej przedstawia się w odniesieniu do drugiej z oskarżonych. Oskarżona miała obowiązek zrobić wszystko, żeby do pacjenta pomoc trafiła. Można gdybać, gdyby oskarżona zawiadomiła pogotowie, prawdopodobnie nikt zarzutu jej by nie stawiał. To są zaniechania, które naraziły pacjenta na bezpośrednie zagrożenie życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dyspozytorkę skazano na pół roku więzienia w zawieszeniu. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w grudniu 2012 roku. Skarżą się mieszkańcy sąsiadujący z nowo budowanymi odcinkami Zakopianki. Mieszkańcy wsi Naprawa między Myślenicami a Skomielną Białą twierdzą, że budowa najdłuższego tunelu w Polsce pozbawiła ich dostępu do wody. O szczegółach Paweł Pawlica. Od kilku tygodni mieszkańcy około 30 domów na własną rękę wożą wodę w kanistrach. Twierdzą, że woda zniknęła ze studni i lokalnych ujęć po przyspieszeniu drążenia tunelu w masywie Lubonia Małego. Jeszcze nam się ze zbiornika woda przelewała, dopóki nie doszedł tam tunel, nie? A w tej chwili jest zero. Dokąd nie było tunelu, była woda. Nawet w rzece ryby my łapali, a teraz już rzeka sucha. Naukowcy w raporcie środowiskowym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykazali, że budowa tunelu może sprawiać problemy z wodą w odległości do 100 metrów. Zabudowania pozbawione wody znajdują się o kilkanaście metrów dalej. Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, potwierdza przypuszczenia mieszkańców i deklaruje zbadanie sprawy. Poszukujemy także rozwiązania tutaj na tym odcinku tunelowym i na odcinku od Lubnia do Naprawy. Mieszkańcy chcą, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca prac w tunelu wzięli na siebie koszty wydrążenia studni głębinowych. Rozważają także złożenie pozwu zbiorowego do sądu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Instytut Transportu Samochodowego będzie zabiegać o zwiększenie bezpieczeństwa w okolicach przejścia dla pieszych. To reakcja na wypadek, do którego doszło w niedzielę na warszawskich Bielanach. Na przejściu dla pieszych samochód jadący z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę śmiertelnie potrącił 33-letniego mężczyznę. Głos w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zabrali specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego. Z analiz wynika, że akcje społeczne i profilaktyka nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zdaniem szefa ITS Marcina Ślęzaka kierowców trzeba zmusić, by zwolnili w okolicach przejść dla pieszych. Mają temu służyć elementy infrastruktury. Czyli wszystkie elementy te, które ruch spowalniają. Nasze badania pokazały, że niestety kierowcy jeżdżą szybko i to niezależnie od jednego, drugiego czy trzeciego miejsca. Stanowisko Instytutu Transportu Samochodowego popiera policja. Podinspektor Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że pieszy na przejściu powinien zostać objęty szczególną ochroną. Na przejściach dla pieszych. O wiele więcej wymagamy od kierowców niż od pieszych, którzy w ogóle nie muszą mieć prawa jazdy, a zatem wiedzę taką prawną w zakresie poruszania się po drogach mają mniejszą. Po wypadku władze Warszawy zapowiedziały, że ulica Sokratesa przejdzie gruntowną modernizację. Zostaną zamontowane m.in. progi spowalniające. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Białoruskie władze nie chcą politycznego kredytu z Rosji. Mińsk ma nadzieję na pożyczkę z Chin. Minister finansów Białorusi Maksym Jermałowicz powiedział dziennikarzom, że jego kraj nie prowadzi z Rosją rozmów na temat kredytu w wysokości 600 milionów dolarów i dodał, że nie ma zapotrzebowania na polityczne kredyty. Minister mówił, że Białoruś ma zapewnione źródła finansowania na ten rok i jasność co do przyszłego roku. Mińsk ma nadzieję, że otrzyma kredyt z Chin o równowartości około 500 milionów dolarów. Gazeta internetowa Nawiny pisze, że w lutym Białoruś zwróciła się do Rosji o udzielenie kredytu w

Na pewno jest on najbardziej odczuwalny w tym czasie, o którym wspomniałeś, ale sam problem myślę, że jest całoroczny i stał się też motywem przewodnim tego pierwszego singla Hadesa. Dobre to jest nagranie. Ja bardzo lubię rap zaangażowany społecznie. Nie zawsze on się udaje i Hades też miał różne odcienie tego typu treści, ale mam takie poczucie, że tutaj w przypadku utworu Smog dosyć rzeczowo wypowiedział się na temat sytuacji, czy na temat problemu, który nas dotyczy i prawdopodobnie też w takim obszarze będzie się poruszał na swojej najnowszej płycie, która ukaże się 15 listopada. Ja wolę z Hadesa, który czasami ma płyty lepsze, gorsze, ale jest jakiś. Od takich, którzy nagrywają cały czas niby fajne płyty, a tak naprawdę to są o niczym. No o czymś konkretnym mówisz? Tak, oczywiście, ale to zostawmy. Teraz nagranie, które zostało zainspirowane twórczością zespołu De La Soul. Jest to właściwie taki hołd dla tejże formacji w wykonaniu polskich artystów. Cześć, ej, Dębski z tej strony, to jest Bit Świętego. Tak dawno nie nagrywałem na twoim picie, człowieku, ale trzeba to w końcu zrobić. No dobra, nie. Po prostu trzeba rapować. Pamiętajcie, trzeba rapować. Bo ja tego bardzo dawno nie robiłem. Jedziemy, Elo, cześć, siemasz, Ema. No witam, wjeżdżam w bit zawsze spoko jak Michał Witak. A minęło wiele dni, od kiedy wyszła płyta, lecz brakowało mi sił, by się zebrać i śmigać jak spinacz. Z pozytywną energią, ale teraz ją mam i przekuwam ją flavor. Super ziom, super MC, mam styl wiadomo, choć pewności nie ma nic, czy dać fit mi mordo. Trudno, pozdro, zawsze byłem tu inny, bardziej true niż new, bardziej retroelastyczny. Moje traki to wishlist niewielkiego grona, więc uwijać się nie muszę, działam po swojemu. Skojarz mi stawka wysoka, choć sample z Dela. Zawsze chciałem to zrobić, bo to mistrzowie brzmienia. Daję hołd jako fan i zarazem weteran. Nadal myślę, że mam rację, że się nie chcę tu zmieniać. To De La Soul, w końcu masz to. Daję ci to, daję ci to, ty sprawdź no. Proszę, proszę, dla każdego kto se chce. To ma soul, tak bije to serce. To De La Soul, w końcu masz to. Daję ci to, daję ci to, ty sprawdź no. Proszę, proszę, dla każdego co zechce. To ma soul, tak bije to serce. Biorę siedmiu nowych raperów, ustawiam w linii. Patrzę na nich i myślę, ziomuś chyba się mylisz. Zaczynam ich słuchać i za chwilę stop wciskam. Nie mam zamkniętej głowy, ale przy tym skorzystam. Niska skala tu wyszła, teraz łatwiej być tuzem. Zatem znikam z rykowiska, zanim ktoś mnie namaluje. Jadem też nie pluję. Mam w duszy inny przelot, daj mi lejące się bity. Ja je oddam literom, jak Gil Scott Heron. Angażuję się w rytm, jak Common w hit. Daję ci hard shit, jak kiedyś Mos Def. Opowiadam historię, improwizuję słowem jak na saksofonie Coltrane. Jak De La Soul ciągle nie składam broni. Piszę rapsy do szuflady, otwieram ją gdy boli. Jedno ucho lub drugie, albo oba. De La Soul nareszcie mogę tobie podarować. Daję ci to, ty sprawdź no. Proszę, proszę, dla każdego kto se chce. To ma soul, tak bije to serce. To De La Soul, w końcu masz to. Daję ci to, daję ci to, ty sprawdź no. Proszę, proszę, dla każdego co se chce. To ma soul, tak bije to serce. Producent Dębski postanowił oddać hołd grupie De La Soul i nagrał płytę zatytułowaną De La Soul. Ukazała się niedawno. To był Zoo Zone, producentem jest Święty Mikołaj. Znasz takiego producenta? Tak, oczywiście. Ja wychowywałam się na rapie skupionym wokół alkopoligami. Wychowywałam. Słuchałam tego dużo, po prostu będąc licealistką, więc i Święty. A kiedyś powiedziałaś, że Seks Bomby słuchałaś, jak byłaś mała. Że czego słuchałam? Seks Bomby? Z Farbenlehre. A Farbenlehre, ale to jak byłam jeszcze młodsza. Aha, było Farbenlehre. Okay. A to taki popularna ścieżka w moim pokoleniu jakby kształtowania gustu muzycznego. Od muzyki trzyakordowej po bity hip-hopowe. Wiesz co, powiem ci, że jakoś tak smutkiem trochę powiało, bo tutaj niby taki hołd, szacunek dla De La Soul, ale Złożony jakoś tak smutno strasznie zabrzmiał. W międzyczasie rozmawialiśmy poza anteną o raperze Zioło, który nas opuścił. Ja nie wiem, czy przypadkiem młodzi ludzie, czyli twoi rówieśnicy, trochę nie są za bardzo sfrustrowani ostatnimi czasy, jakoś tak nie widzą przyszłości. Przypomina mi to czasy rewolucji punkowej i hasło No Future. Ale może się mylę. Będziemy mieć gościa przecież dzisiaj jeszcze w Polskim Bicie, który z mojego pokolenia jest, więc porozmawiamy z nim o tym, jakie te nastroje są, chociaż to nie jest postać stricte hip-hopowa, ale z hip-hopem polskim jeszcze chwilę zostaniemy, choć wielu twierdzi, że nowy album Sariusa również tak bardzo rapowy nie jest, a więcej w nim rzeczywiście takiego punkowego jednak ducha. No to sprawdźmy. Mam serce skute lodem, ale ogień noszę cały czas przy sobie. Przy sobie. Nieważne w którą stronę pójdę, z nikim nie jest tutaj mi po drodze. Po drodze. Jak liście spadły słowa, chwilę przeżyliśmy już ostatnią wiosnę. Tę wiosnę. W to co się działo później nie wierzyłem jeszcze mocniej. Pierwszy dzień po końcu świata. Przyszła zima, widy nie ma, wyszła setki tysiąc, bilans paru, ty paliwa nie ma po co pisać do mnie. Piękna cisza już zaczęła się odzywać, dla mnie bardzo ważna chwila, dla niej właśnie poprawiłem kołnierz. Nie chcę mieć imienia, tylko ksywa, bo na to ten niewiarygodny talent, który to zabijam ciągle. Zdechła już każda roślina, którą dałem od serca, przykro ci niewiarygodnie. To nie ten chłopak sprzed lat, z dziecięcych lat, choćbyś go poznał, on ciebie nie pozna na bank. Pomaluj mój świat, rik swój świat, żygam na paletę tych sztucznych barw, a ty go pokochaj, a ja go wymienię na hajs. Nie żyje Mariusz, bo zmarł. Ty nie masz czasu, ja mam cały czas. Bra! Jestem każdym grzechem od 1 do 7. Każdym echem, którym ty nie będziesz. Zniszczyć próbowało mnie tak wiele. Jak zawsze muszę zrobić to najlepiej. Jestem i mnie nie ma jednocześnie. Z odbiciem walczę wciąż 1 na 1. Mówią o mnie 1 na milionów 10. Koniec świata, pełna zakwa i ja 1. No i znowu smutno, Marta, widzisz? Andrzej, smutne to wasze pokolenie, czy nie? No, trochę smutne, myślę, no. No. Tak, dlaczego tak smutno smutne? Powiedziałeś. Jak tu nie być smutnym, no. Tutaj cały czas się słyszy, że umieram od smogu. Albo właśnie nasi rówieśnicy umierają w równie młodym wieku. Myślę, że no ciężko jest. Też, myślę, że to jest związane trochę z presją, którą wywiera na nas tak naprawdę współczesna popkultura, to, że jakby ludzie odnoszą ogromne sukcesy w młodym wieku i ludzie, którzy są parę lat młodsi od nich, też są odnosić takie sukcesy i w momencie, kiedy ich nie odnoszą, jakby są rozczarowani. I myślę, że ten taki smutek wynika też trochę z tego. Sukces można odnieść w młodym wieku, ale równie szybko można tę popularność i sukces stracić. To też wydaje mi się jest tak, w jakiejś sferze problemów, które dotykają dzisiaj młodych artystów, że po jednym singlu praktycznie może znać cię cały świat, mówimy raczej o sytuacji zagranicznej, międzynarodowej, ale równie szybko może o tobie zapomnieć. Tak, i niewątpliwie no to jest taki, każdy kij ma dwa końce, no. To jest obusieczny miecz i myślę, że to jest najtrudniejsze, żeby sobie poradzić z tym, żeby cały czas wierzyć jednak w siebie i w to, że nasza muzyka nasza muzyka ma się obronić w dłuższej perspektywie, że to nie jest na chwilę, że to ma trwać trochę dłużej, to jest jakiś dalekosiężny plan, a nie tylko tak naprawdę jeden strzał. Bo niestety często to tak teraz wygląda. Dobrze, to nie przedstawiliśmy jeszcze naszego gościa dzisiejszego, Andrzej Mrozek. Dobry wieczór oficjalnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, Andrzeju, ukazała się twoja epka niedawno, tak? Tak, zgadza się. No, już tak minęło trochę 2018 rok, ale cały czas jest to ten materiał, który jakby jest ostatnią rzeczą, którą od ciebie dostaliśmy. I powiedz mi, co skłoniło cię do tego, żeby zająć się w ogóle muzyką, bo ty bardziej modela przypominasz. No, polemizowałbym trochę z tym, ale myślę, że nie mi to oceniać. Ja muzyką tak naprawdę... Sądzę, że Joanna byłaby zachwycona. W tap model. No, nie wiem, mam nadzieję. No. Myślę, a jednak. Jesteśmy w radiu i ciężko słuchaczom jakby odnieść się do tej... Do tej rozmowy. Ale no, generalnie muzyką zajmuję się bardziej lub mniej profesjonalnie od długiego czasu. Od dzieciaka tak naprawdę lubiłem śpiewać. Później zacząłem się uczyć w szkole muzycznej, w autorskiej szkole muzyki rozrywkowej i jazzu imienia Krzysztofa Komedy w Warszawie. Tam trochę zebrałem też inspiracji do... i też nabyłem umiejętności, które wykorzystuję teraz i które dalej rozwijam. I tak naprawdę muzyka zawsze jakoś była w...